Pentru toată lumea prezentă, tinerică, pentru măicuța ta, pentru mama la mireasă, pentru toate mamele din lume vine așa, vorbele astea. Bate ploaia pe serenate, cineva la mușe împarte. Bătea și striga pe afară, măicuța mea de la țară. Pentru măicuța lui Cinerică, pentru mama lui Mireșică, atențiune, de la Edi. Pentru toate măicuțele și fără diferență, pentru toată lumea prezentă. Bate ploaia pe serenade, cineva la ușă-n bate. Bătea și-i striga pe afară, măicuța mea de la țară. Bună mamă să rămână, ce gârte aduce acum. Pe o vreme și-a ploioasă, hai măicuță, intră în casă. Mâna mă, Dumitrică! Așa! Special pentru toate măicuțele din partea mea, George Nicolaiu. Așa, Sorinele! Așa! Iau-ți, mințică, ce spune o măicuță adevărată. Nu intru așa-n odaie, îți murdară de la ploaie. Adu-mi un scaun aici, îți murdară pe o pici, mă, de la cap. Nu intru așa-n odaie, îți murdară de la ploaie. Adu-mi un scaun aici, îți murdară pe o pici, mă. La tine ca să-i frumos, să nu murdă res pe jos, mă. Din suflet îmi spunea mama și să ștergea una frama. La tine ca să-i frumos, să nu murdăreasc pe jos, mă. Din suflet îmi spunea mama și să ștergea una frama. Mână neluță, haide, mă! Și pentru toți prietenii noștri de aici, să face cea mai frumoasă melodie. Neluță, cu pauză și bemol, da? Cu pauză. Și vine pentru frații noștri de aici, de la Târsa.